ଜୀବନ ଟେନସନିଆ ମାନମା ମାନମା ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଟେନସନିଆ ଆରେ ପେଟରେ କଲେ ଗାଡି ଧକା ପ୍ରେମ କଲେ ଧକା ରାତିରେ ମଶା ପଡ଼ି ପକାନ୍ତି ପାଇଲେ ଟିକେ ଫାଙ୍କା ଆରେ କେମିତି ଏଠି ଚଳିବି କହ ମୋ ମା କେମିତି ଏଠି ଚଳିବି ମୋର ବାଜି କଲାଣି ହାର ମାନିଆ ମାଲମା ମାଲମା ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଟେନସନିଆ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଟେନସନିଆ ଫାଟୁ ବିଲାତି କୁକୁର ଫୁଡିଂ ଲଜିଂ ଫ୍ରି ମିଳନ୍ତା ମିଳନ୍ତା ଏସି ଘର ଆଲୋ କରିଥିଲେ ମା କରିଥାନ୍ତୁ ବିଲାତି କୁକୁର ଫୁଡିଂ ଲଜିଂ ଫ୍ରି ମିଳନ୍ତା ମିଳନ୍ତା ଏସି ଘର ମାଲିକାଣୀର ଷୋଡ଼ଶୀ ଝିଅ କୋଳରେ ମତେ ଧରି କାର ଚଢ଼ି ବୁଲୁଥାନ୍ତା ବେଲ କରି କରି ଆରେ ଦାନା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଏଠି କନା ପାଇଁ ଚିନ୍ତା ଚିନ୍ତା କରି ମୁଣ୍ଡ ବିନ୍ଧିଲେ ଔଷଧ ପାଇଁ ଚିନ୍ତା କାହାକୁ ଏଠି ଭରସା କହ ମୋ ମା କାହାକୁ ଏଠି ଭରସା ଯେତେ ଭାବ ଦଶ ଦୁଇ ଦିନିଆ ମାଲମା ମାଲମା ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଟେନସନିଆ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଟେନସନିଆ କରିଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ନାଗ ସାପ ମୋରି ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ହୁଅନ୍ତା କମ୍ପ କମ୍ପ ଆଲୋ କରିଥିଲେ ମା କରିଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ନାଗ ସାପ ମୋରି ପାଇଁ ବିଧାନସଭା ହୁଅନ୍ତା କମ୍ପ କମ୍ପ ବାବା କଲେ ମା କରିଥାନ୍ତୁ ଅଟୋ ପହସ ବାବା ଝିଅ କେସ୍ରେ ପଡ଼ି ମା ଦେଖନ୍ତି ନାହିଁ ଖୋବା ଆରେ ପଶୁପକ୍ଷୀଙ୍କୁ ମାଇଲେ ମା କଡ଼ା ଆଇନ ଅଛି ମଣିଷ ଏଠି ମରୁଛି ଡେଲି ହେଇ ପୋକ ମାଛି କେଡ଼େ ମହାନ ଆମରି ଦେଶ ମୋ ମା ଆରେ କେଡ଼େ ମହାନ ଦେଶ ଏଠି ସହେରୁ ନବେ ଡେଇ ମାନିଆ ମାଲମା ମାଲମା ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଟେନସନିଆ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଟେନସନିଆ କରିଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଦୋକାନ ବଜାରେ ବଟି ପାଇଁକି ହୁଅନ୍ତି ଲଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଆଲୋ କରିଥିଲେ ମା କରିଥାନ୍ତୁ ମୋତେ ବୁଲା ଷଣ୍ଢ ଦୋକାନ ବଜାରେ ବଟି ପାଇଁକି ହୁଅନ୍ତି ଲଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ଗଦଖଟାଣି ଖଟି ଖଟି ମା ରାତି ଦିନ ମରେ ପକେଟରେ ମା ମାଲ ନଥିଲେ କରଣି ନାଚ ମାରେ ମୋ ପୁଅ ଆସିଛି ବହୁ ନାତି ଆରେ ବହୁ ନାତି ଆସିନାହାନ୍ତି କି ପୁଅ ଝିଅଙ୍କୁ ପାଳି ପଶି ମା ପଡ଼େଇଲି ଇଂଲିଶ ଝିଅଟା ତ ନା ଫେରାର ହେଲା ପୁଅ ପିଉଛି ଦେଶୀ ବୁଢ଼ା କାଳକୁ ଟେନସନ ମା ମୋ ମା ବୁଢ଼ା କାଳକୁ ଟେନସନ ମାଟି ଦେବ ମୋ ମୁହଁରେ ନିଆ ମାନ ମା ମାନ ମା ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଟେନସନିଆ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଟେନସନିଆ ଏ ମଣିଷ ଜୀବନ ଟେନସନିଆ Green Chili Mix Volume 3 coming soon. GSPA. Give it the school of performing arts. Get up and dance. Prove yourself. Learn modern dance, Odissi dance, music, guitar and modeling. Venue Chandrasekharpur, Bhubaneswar. Join ESPA.